اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یرمون المحصنات ولم یاتوا بأربعة شہداء فجلدوہم ثمانین جلدا ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا وأولئک هم الفاسقون والذین یرمون یہ حکم سالس تمہید کے اندر جن چار احکامات کا ذکر آ رہا ہے ان میں سے یہ تیسرا حکم سالس وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں المحصنات پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں زنا کی جس کا شرعاً ثبوت نہ ہو ثم لم یاتوا بأربعة شہداء پھر چار گواہ نہ لا سکیں وہ فجلدوہم دنیاوی حالت کوڑے مارو ان کو ثمانین جلدتن 80 کوڑے پاک دامن عورت پر کوئی الزام لگائے اور اس کے پاس گواہ موجود نہ ہو تو اس تہمت لگانے والے کو کہتے ہیں قاذف وہ تہمت لگانے والا ہے قاذف اس پر 80 کوڑے یہ حد قذف 80 کوڑے حد قذف یعنی تہمت کی الزام کی حد 80 کوڑے اس کو مارنے ہیں وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا اور ان کی شہادت نہ قبول کرو کبھی بھی جس نے تہمت لگائی ایک تو اس پر 100 کوڑے حد جاری ہوگی اور دوسرا اس کی شہادت آئندہ کے لیے قبول نہیں ہوگی وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ حالت اخروی اور وہ فاسق قرار پائیں گے یہ تہمت لگانے والا یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے فاسق ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا یہ اِلَّا کا استثناء اس کا تعلق الفاسقون کے ساتھ ہے ہاں اگر وہ توبہ کر جائیں مِن بَعْدِ ذَلِكَ اس کے بعد وَأَصْلَحُوا اور اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ تعالی غفور الرحیم ہے یعنی اگر انہوں نے توبہ کر لی ہے تو اللہ پاک اس گناہ کو معاف کر دے گا توبہ کر لی اس کے بعد وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کر لی اصلاح سے مراد یعنی متہم شخص سے معافی مانگی بوجہ حق العبد ہونے کے اب اس تہمت لگانے میں ایک تو حقوق اللہ کی نافرمانی ہے دوسری نافرمانی ہے حقوق العباد کی توبہ کرنے سے اللہ اپنا حق معاف کر دے گا لیکن جس بندے پر تہمت لگائی ہے تو حقوق العباد تو اللہ معاف نہیں کرتا اس لیے جس آدمی پر تہمت لگائی ہے اس سے معافی مانگے اصلحو یہ ہے اصلحو جس پر تہمت لگائی اس سے معافی مانگے وہ بھی معاف کر دے اب اللہ تعالی غفور الرحیم ہے اب یہ تیسرا حکم تہمت لگائے کسی انسان پر اور گواہ موجود نہ ہو تو 80 کوڑے کی سزا ہے والذین یرمون ازواجہم، چوتھا حکم۔ اسلام جو دین ہے یہ چونکہ عزت کا پاسبان ہے، جان کا، عزت کا، مال کا، جتنا زیادہ محافظ دین اسلام ہے اتنا کوئی نہیں ہے۔ اب یہ زانی مرد وغیرہ، زانی عورت وغیرہ، ان سے بے حیائی پھیلتی ہے، عزت ختم ہوتی ہے، اس لیے اللہ پاک نے یہ سزا مقرر فرمائی۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ مسلمانوں کا معاشرہ پاک لوگوں کا معاشرہ ہو، مسلمانوں کا معاشرہ غلط کار اور بدکار آدمیوں پر مشتمل نہ ہو۔ پھر اگر کوئی آدمی خامخواہ کسی پہ تہمت لگا دیتا ہے، اس کی اللہ نے یہ 80 کوڑے حد مقرر کرائی تاکہ کوئی آدمی کسی پر کبھی تہمت نہ لگا سکے۔ والذین یرمون ازواجہم، یہ پہلے تو جو تہمت کا ذکر تھا، یہ ایک عام آدمی کسی عام عورت پر تہمت لگا لیتا ہے، اب آگے والذین یرمون ازواجہم، یہ چوتھا حکم، کوئی آدمی اپنی بیوی پر تہمت لگا لے۔ یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء، اور اس کے پاس کوئی گواہ بھی نہ ہو، الا انفسہم، ان کی اپنی جان۔ کوئی آدمی اپنی بیوی پر تہمت لگاتا ہے اور اس کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں ہے، تو یہاں خاوند بیوی کا مسئلہ عام لوگوں سے ذرا مسئلہ الگ ہوتا ہے۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ لعان۔ اگر خاوند نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی ہے تو اس کا حکم شرعی لعان کرو۔ لعان کیا ہے؟ یہ آ رہا ہے فشہادت احدہم اربع شہادات، تو وہاں پر اب گواہ تو ہے نہیں ہے، تو چار قسمیں اٹھانی ہے، چار گواہوں کی جگہ پر چار قسمیں ہیں، باللہ، اللہ کے نام کی، یعنی وہ مرد اللہ کے نام کی قسم اٹھا کے چار بار کہے گا انہو لمن الصادقین، کہ بے شک وہ صادقین سے ہے، جو وہ الزام لگا رہا ہے اس میں وہ سچا ہے، جھوٹا الزام نہیں لگا رہا، یہ چار بار تو اس طرح کہے گا، اور پانچویں بار یہ لفظ ہوں گے والخامسۃ، تو پانچویں شہادت وہ یہ ہوگی، وہ کہے گا اللعنت اللہ، ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹ بولتا ہو تو اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ چار بار تو کہے گا اللہ کی قسم میں سچا، اللہ کی قسم میں سچا، اللہ کی قسم میں سچا، چار بار تو یوں ہوگا، اور پانچویں بار اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو اللہ کی مجھ پر لعنت ہو، یہ پانچ بار اس طرح کہے گا یہ مرد۔ اگر مرد اس طرح کہہ دیتا ہے، اب مرد پر تہمت کی حد نہیں جاری ہوگی۔ اگر مرد اپنی بیوی پر الزام لگائے اور پھر اس طرح قسم اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر تو اس پر بھی حد قذف آئے گی، تہمت کی حد آئے گی۔ لیکن اگر وہ یہ چار قسمیں یوں اٹھا جاتا ہے تو اب اس پر حد جاری نہیں ہوگی، یہ چار گواہوں کے قائم مقام ہے گویا کہ یہ چار قسمیں، اب اس نے قسم اٹھا دی، اب اس کے بعد قسم اٹھوائی جائے گی عورت سے، اب عورت بھی اگر چار قسمیں اٹھا لیتی ہے تو بس اب حد نہ اس پر اور حد نہ اس پر، البتہ قاضی دونوں میں جدائی کر دے گا۔ اور اگر عورت قسم اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو تو عورت پر حد جاری ہوگی، وہی رجم کی سزا، شادی شدہ ہے چونکہ۔ وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور دور کرے گا اس عورت سے عذاب کو، یعنی حد کو، ان تشہد، یہ کہ شہادت اٹھائے وہ عورت چار شہادات، باللہ اللہ کی، انہو لمن الکاذبین، وہ عورت چار بار اللہ کی قسم اٹھا کے کہے گا، کہے گی کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، چار بار اس نے اپنے خاوند کے بارے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہنا ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ والخامسۃ، اور پانچویں شہادت, پانچویں شہادت اس کی یہ ہوگی ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین, اگر اس کا خاوند سچ کہتا ہو تو اس پر اللہ کا غضب ہو. یہ اگر پانچ بار اٹھا جائے, اب اسے کہتے ہیں لعان, کہ اس نے اس کے لیے لعنت مانگ لی, اس نے اس کے لیے لعنت مانگ لی. بات سمجھے, اب لعان انہوں نے کر لیا ہے, اب قاضی تفریق کر دے گا. اب یہ چوتھا حکم آیا مسئلہ لعان کا, ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا, اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو یہ لولا کا جواب آگے لولا آ رہا ہے وہاں آئے گا. کہ یہاں پر چار دفعہ لولا لولا آئے گا, دو دفعہ لولا کا جواب آئے گا, دو دفعہ نہیں آئے گا, تو وہ آگے سے سمجھا جائے گا. اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو وہ آگے آ رہا ہے لمسکم فیما, لمسکم فیما افضتم, یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کی رحمت ہے, اللہ کا فضل, اللہ کی رحمت ہے کہ ایسے احکام اللہ نے نازل فرمائے. وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ, ان الَّذِينَ جَاؤُوا, چونکہ آپ کی چائے آ گئی ہے, ٹھنڈی ہو جائے گی, یہاں سے بعد میں پڑھتے ہیں, چائے پی لو جلدی سے. ہاں یار کمال میں دھوکھا دے دے ہوئے, یہ یاجوج ماجوج جڑا ہے نا. ان الذین جاؤ بالافق, یہ زجر تہمت لگانے والوں پر. اب یہاں تک تمہید میں چار حکم تھے, تمہید کے بعد اب اللہ پاک اصل جو مضمون ہے سورت کا, کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے تہمت لگائی, اس کی وجہ سے یہ سارے قانون آ رہے ہیں. اللہ پاک نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزگی پر قرآن پاک کی یہ آیتیں اتاری ہیں. ان الذین جاؤوا بالافق, اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے باہر گھر واپس آ رہے تھے غزوہ بنی مستلق سے, رستے میں ایک جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے, پھر وہاں سے دوبارہ سفر شروع کیا. جب آگے سفر کیا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کا ایک کجاوا ہوتا تھا اونٹ کے اوپر, اس کواج کجاوے کے اوپر پردہ ہوتا تھا, اس کجاوے کے اندر حضرت عائشہ موجود تھی. اب یہ جو واقعہ پیش آیا, اس وقت حضرت عائشہ قضاء حاجت کے لیے باہر دور گئی ہوئی تھی, ادھر سفر کی روانگی کا پروگرام بن گیا, تو وہ کجاوا اٹھا کے اونٹ کے اوپر انہوں نے رکھ دیا. صحابہ اکرام نے, انہوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ اندر بیٹھی ہوئی ہے, بس اونٹ کے اوپر رکھا اور چل پڑے. اب سفر شروع ہو گیا, حضرت عائشہ جب واپس آئیں تو لشکر جا چکا تھا. اب حضرت عائشہ بڑی حیران, تو حضرت عائشہ وہیں بیٹھ گئی, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو پیچھے مقرر کیا ہوا تھا, حضرت صفوان. اور یہ عام طریقہ ہوتا تھا, رسول پاک ایک آدمی کو پیچھے مقرر کرتے تھے, جب سارا لشکر چلا جاتا اس کے بعد وہ آتا تھا. مقصد یہ ہوتا تھا بالفرض کوئی چیز رہ جائے تو وہ پیچھے لے کے آ جائے گا. اب حضرت عائشہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی اپنی اسی جگہ پر, اب باقی لشکر جا چکا ہے, وہ بعد میں پیچھے سے آیا. جب وہ آیا تو اس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا, انا للہ پڑھنے لگا افسوس کے طور پہ. پھر اس نے اونٹ پر سوار کیا, اونٹ بٹھا دیا, حضرت عائشہ اس پہ بیٹھ گئی. اب باقی سارا لشکر پہلے چلا گیا تھا، یہ بعد میں پہنچا. جب لشکر مدینہ پہنچ گیا اور کجاوا اٹھایا گیا، اس وقت جا کے پتہ چلا کہ حضرت عائشہ تو ہے کوئی نہیں، اور حضرت عائشہ اس کے ساتھ واپس آئیں. منافقین اس کوشش میں تھے کہ کسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کیا جائے. بس وہ عبداللہ ابن ابی نے فوراً میٹنگ بلائی، میٹنگ بلا کے یہ سارے اکٹھے ہوئے کہ اب موقع ہے، اب موقع ہے پیغمبر کو بدنام کیا جائے. چنانچہ انہوں نے وہاں منصوبہ بنایا، منصوبہ بنا کے انہوں نے ایک دم پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ حضرت عائشہ جو پیچھے رہ گئی تھی معاذ اللہ تو غلط ارادے سے پیچھے رہ گئی تھی. اب اس طرح انہوں نے تہمت لگا دی اور تہمت کو پھیلا دیا. تہمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، باقی صحابہ تک پہنچی. اب سارے حیران ہیں، اب کہیں تو کیا کہیں. حضرت عائشہ کو کوئی پتہ نہیں تھا. اب یہ تہمت لگانے والے عبداللہ ابن ابی کی یہ پارٹی، یہ کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے تہمت لگائی. کچھ بعض مخلص مسلمان تھے جو غلط فہمی کی بنیاد پر ان کے ساتھ شریک ہو گئے. انہوں نے تو پورا پروگرام بنایا کہ رسول پاک کو، اسلام کو بدنام کیا جائے. اب بعض مخلص مسلمانوں تک بات پہنچی، انہوں نے بھی مان لی. چنانچہ تین آدمی صحابہ اکرام میں سے، صرف تین، تین آدمی صحابہ اکرام میں وہ ہیں جو اس تہمت لگانے میں وہ بھی کہتے تھے کہ یہ بات ٹھیک ہے، ورنہ باقی تمام صحابہ وہ یہ کہتے تھے یہ ہو نہیں سکتا. اگرچہ صاف تردید بھی نہیں کرتے تھے، لیکن کہتے تھے ہمارا دل نہیں مانتا کہ یہ بات اس طرح ہو. اب یہ پروپیگنڈا کیا گیا، خوب پروپیگنڈا ہوا. اس میں ایک رات، رات کے وقت جس طرح عورتوں کی حاجت ہوتی ہے باہر جایا کرتی تھی قضاء حاجت کے لیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ جا رہی تھی، آپ کے ساتھ ام مستہ حضرت مستہ صحابی ہیں، ان کی والدہ وہ بھی ساتھ تھی. تو راستے میں کوئی ایک دفعہ ٹھوکر جو لگی تو وہ حضرت مستہ کو بدعا دینے لگی اس کی والدہ. حضرت عائشہ نے فرمایا مستہ آپ سے صحابی ہے، آپ اس کو بدعا کیوں دیتی ہیں؟ وہ کہنے لگی تجھے پتہ نہیں عائشہ جو مستہ کہہ رہا ہے آج کل، کیا کہہ رہا ہے؟ پھر مستہ کی والدہ نے بات سنائی کہ اس طرح تیرے بارے میں تو یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور جو پروپیگنڈا کرنے والے ہیں اور یہ اس بات کی تصدیق کرنے والے ہیں، ان تصدیق کرنے والوں کے اندر میرا بیٹا مستہ بھی شریک ہے. حضرت عائشہ تو سن کے بڑی حیران کہ تو باہ یہ کیا ہو گیا، پتہ ہی کوئی نہیں. اب حضرت عائشہ گھر آئیے ہیں، گھر آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلی جا. اپنے گھر آئیے ہیں، ابا جان کو، اپنی اما جان کو بات بتائی تو انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہے. اچھا کمال ہے. اب حضرت عائشہ گھر میں موجود ہیں، اللہ پاک وحی کے ذریعے سے ابھی تک اطلاع نہیں دے رہا. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہے کہ کیا کیا جائے. چنانچہ 18 دن تک تقریباً جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہ لائے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پتہ نہ چلا. اور 18 دن میں منافقین نے خوب پروپیگنڈا کیا، حتیٰ کہ ایک دن حضرت عائشہ کے پاس جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اگر عائشہ تجھ سے غلطی ہو گئی ہو تو مجھے بتا دے. حضرت عائشہ بڑی حیران کہ رسول پاک اور میرے بارے میں وہ بھی کہتے ہیں اگر ہو گیا ہے کوئی جرم تو تو بتا دے. عجیب بات ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ غلط کام میں نے کیا ہے، حالانکہ میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کیا، تو تم کہو کہ سچ کہتی ہے، اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ کام میں نے نہیں کیا اور میرا اللہ جانتا ہے کہ واقعتاً یہ کام میں نے نہیں کیا، تو تم کہو گے جھوٹ بولتی ہے. میں سچ کہوں تو آپ کہیں گے جھوٹ بولتی ہے، میں جھوٹ کہوں تو آپ کہیں گے سچ کہتی ہے. اچھا، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشان ہے پیارے پیغمبر، 18 دن کے بعد آئی ہے بھائی، اور اللہ پاک نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طہارت اور برات کا اعلان کیا، برات کا اعلان کیا. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئے ہیں اور فرمایا کہ ان اللہ قد برأك، اللہ پاک نے تیری برات تیری پاکیزگی پر آیات اتاری ہیں. حضرت عائشہ کی والدہ کہنے لگی کہ رسول پاک کا شکریہ ادا کرو. حضرت عائشہ فرمانے لگی شکریہ تو میں اس اللہ کا ادا کروں گی جس اللہ نے میری پاکیزگی کے لیے آیات اتاری. اب 18 دن تک، اب یہ صحابہ کرام ولیوں کے سردار ہیں پریشان، نبی پاک ہیں وہ پریشان، کسی کو یقینی اور حتمی طور پہ پتا نہیں. عمان غالب تمام صحابہ کرام کا، رسول پاک کا بھی یہی ہے کہ یہ بات غلط ہے، لیکن ایک ہوتا ہے یقینی طور پہ پتا ہونا، یقینی علم کسی کے پاس نہیں ہے اور منافقین پروپیگنڈا کر رہی ہیں. جب اللہ پاک نے 18 دن کے بعد وہی اتاری تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا. اچھا جی، اس میں اب اللہ پاک اسی کا ذکر کر رہا ہے، عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھ باقی منافق، یہ تو تہمت لگانے والے 3 صحابی جو اس تہمت لگانے میں، یعنی تہمت کی تصدیق کرنے میں، تہمت کی تصدیق کرنے میں شریک ہو گئے تھے، حضرت حسان رسول پاک کا شاعر، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمنہ بنت جاش اور حضرت مستہ، یہ 3 صحابی ہیں، یہ شریک ہو گئے. اب اللہ پاک ان کا ذکر کرتا ہے، یہ ان الذین جاؤ، یہاں عبداللہ ابن ابی کا گروپ مراد ہے جنہوں نے یہ سارا پروپیگنڈے کا پروگرام بنایا تھا. ان الذین جاؤ بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ جاؤ بالافک، جو جھوٹ گھڑ کے لائے، عصبۃ منکم، وہ ایک جماعت ہے، منکم تم میں سے، چونکہ منافق بھی رہتے تھے صحابہ میں، اس لیے بظاہر منافقوں کے ساتھ سلوک ہوتا تھا مسلمانوں والا. جو لائے ہیں افک، یہ تسلی اول، یہ پہلی اللہ کہہ رہا افک یعنی جھوٹے، یہ پہلی تسلی ہو گئی. عصبۃ منکم، جو افک یہ جھوٹ گڑنے والی ہیں، وہ ایک جماعت ہے تم میں سے، لا تسبو شر لکم، یہ تسلی سوم، نہ گمان کرو اس کو برا اپنے لیے، شر تبان، یعنی تم تبن برا سمجھتے ہو، پر برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے بہتبار انجام کے. بظاہر تو شر ہے لیکن انجام کے اعتبار سے تمہارے لیے بہتر ہے. لکل امرئ منہم، ہر آدمی کے لیے جو ان میں سے، ہر آدمی کے لیے، مکتسب من الاسم، وہ ہوگا جو اس نے گناہ کمایا، جتنا گناہ کمایا اتنی سزا اس کو ملے گی. لکل امرئ منہم، یہ اس بات ضرر کاذفین، تہمت لگانے والوں کے لیے ضرر کو ثابت کرنا. مکتسبہ، نمبر 1 زبانی اشاعت، نمبر دو قلبی بدگمانی، جو دل سے بدگمان ہو چکے ہیں اس کی سزا، اس کا گناہ ان پر، اور جو دل سے نہیں ہے لیکن زبان سے انہوں نے اشاعت کر دی، زبان سے انہوں نے اشاعت کر دی، یہ اشاعت کرنے میں وہی آئیں گے حضرت حسان وغیرہ. والذی تولا کبرہ، وہ آدمی جو اس بڑے بوجھ کا متولی اور ذمہ دار ہے، منہم ان میں سے، یہ عبداللہ ابن ابی مراد ہے، الذی تولا کبرہ اس سے مراد عبداللہ ابن ابی، عبداللہ ابن ابی تولا کبرہ بڑا بوجھ، اس بڑے بوجھ کا جو اصل ذمہ دار ہے، بوجھ اٹھانے والا ہے، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے عذاب عظیم ہوگا، یعنی جہنم. لولا، یہ گروہ ثالث تیسرا جڑی عام صحابہ کا گروہ، یہ عبداللہ ابن ابی کا گروہ ایک، دوسرا گروہ حضرت حسان والا دو، تیسرا گروہ عام صحابہ والا. لولا اس سمے تم ہو، یہ زجر بر ماضی، اللہ کہتا ہے جب تم نے یہ بات سنی تھی تو کیوں نہ ہوا یہ کہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، کہ گمان کر لیتے مومن مرد بھی، مومن عورتیں بھی، اپنی جانوں کے بارے میں بہتر، اور وہ کہہ دیتے کہ ہاذا افکم مبین، یہ تو جھوٹ ظاہر. شروع میں جب تم نے سنا تھا تو تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ تو جھوٹ ہے. لولا جا علیہ باربۃ شہداء، کیوں نہیں لائے وہ اس واقعہ پر چار گواہ. یہ لولا جاؤ وجہ ہے زن، یہ ظن المومنون، مومنوں کو یہ گمان کرنا چاہیے تھا، اچھا گمان کرنا چاہیے تھا. کیوں جی؟ جب وہ چار گواہ نہیں لائے تو تمہیں اچھا گمان کرنا چاہیے تھا. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِشُهَدَاءَ، جب وہ گواہ نہ لا سکے، فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو وہ اللہ کے ہاں وہی جھوٹ بولنے والے ہیں جنہوں نے گواہ نہیں پیش کیے، تو وہ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں. آگے لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، یہ اعادہ، لولا کا اعادہ لبود العاد لبیان الجزا، وہاں چونکہ لولا کی جزا، لولا کا جواب پہلے نہیں تھا، اب یہاں لولا کا وہ جواب آ رہا ہے. امتنان پر عدم نزول عذاب، اور عذاب کے نہ نازل ہونے پہ اللہ پاک احسان بتا رہا ہے. اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تم پر، پھر دنیا میں اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، مہلت توبہ کی، والآخرت اور آخرت میں توفیق توبہ و قبولیت توبہ. یہ اللہ کا فضل ہے کہ دنیا میں اللہ مہلت دے دیتا ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ توبہ کی توفیق دے دیتا ہے اور توبہ قبول کر لیتا ہے. اگر یہ اللہ کا فضل نہ ہوتا، وہ سمجھے، اگر یہ اللہ کا فضل نہ ہوتا تو لمسکم، البتہ پہنچ جاتا تم کو، فیما افضتم، اس چیز میں جس چیز میں تم مصروف ہو گئے، عذاب عظیم، عذاب عظیم، سخت عذاب تمہیں پہنچ جاتا، فیما افضتم. یہاں مسکم سے مراد پہلے دونوں گروہوں کو، پہلے جو دو گروہ ہیں ان کو پہنچ جاتا عذاب عظیم. اب اذ تلقونہ بالسنتکم، زجر بر گروہ ثانی، زجر بر گروہ ثانی، جب تم اپنی زبان سے کہہ رہے تھے، وتقولون، اور تم کہتے تھے، بافواہکم ما لیس لکم بی علم، جس چیز کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، بغیر دلیل کے تم کہہ رہے تھے، وتحسبونہ ہینا، اور تم نے گمان اس کو کیا کہ یہ معمولی کام ہے، حالانکہ اللہ کے ہاں عظیم ان بہت بڑا گناہ ہے. یہ تم تو زبانی زبانی کہنا شروع کر دیا، جی ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا. یہ گروہ ثانی جو شریک ہو گیا تھا حضرت حسان وغیرہ کا، اللہ کے ہاں عظیم ان بہت بڑا گناہ ہے. ولولا اس سمیتم، زجر بر گروہ ثانی، کیوں نہ ہوئی یہ بات کہ جب تم نے اس تہمت کو سنا تھا، قلتم، تو تم کہتے، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمیں زے بھی نہیں دیتا کہ ہم ایسی بات کریں، تمہیں تو یوں کہنا چاہیے تھا، کل تم کہتے تم اولاً، پہلے ہی کہہ دیتے، کیا کہہ دیتے، ما یکون لنا نہیں ہے مناسب ہمارے لیے، ما یکون لنا نہیں ہے مناسب ہمارے لیے کہ ان نتکلم بہذا، ہم ایسی کوئی بات کریں، سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہتان ہے بہت بڑا، شروع سے ہی جب تم نے سنا تھا تو تمہیں یوں کہنا چاہیے تھا، یعظکم اللہ ان تموتوا لمثلی ابدا، یعظکم اللہ، اللہ نصیحت کرتا ہے تمہیں، یہ نصیحت بر مستقبل، نصیحت بر مستقبل، اللہ نصیحت کرتا ہے آئندہ ایسا کام نہ ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے، ویبین اللہ لکم الآیات، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات، یہ بعد از نزول برات، واللہ علیم حکیم، آگے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ پھیل جائے بے حیائی، یہ تخفیف دنیاوی ہے اور اخروی ہے برائے منافقین، یہ منافق تو چاہتے ہیں کہ ایسی باتیں مشہور ہوں اور تشیع الفاحشہ، فاحشہ بے حیائی پھیل جائے، بے حیائی پھیل جائے، فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں، یہ تہمت لگانے کی علت، ان تشیع الفاحشہ، تہمت لگانے کی علت، وہ کیوں چاہتی ہیں تاکہ بے حیائی، تہمت کیوں لگاتی ہیں کہ بے حیائی پھیل جائے، جو یہ چاہتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب ہے دردناک، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے ہو، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، یہ منت بر تائبین، احسان توبہ کرنے والوں پر، ولولا فضل اللہ، اگر اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو، اب یہاں اس لو کا جواب نہیں ہے، یہ آگے آ رہا ہے، او ما زکا، دو تین آیتوں کے بعد، دو سطروں کے بعد، اگر اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت نہ ہوتی اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ رؤوف الرحیم ہے، تو آگے آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو، شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرو، ومن یتبع خطوات الشیطان، ثمرہ اتباع، جو شیطان کے قدموں کی اتباع کرے گا تو وہ شیطان تو حکم دیتا ہے بے حیائی کا، والمنکر، اور برائی کا، ولولا فضل اللہ، اب اس پہ لولا کا یاد آ گیا، کیوں آ گیا، تاکہ جزا کا بیان کیا جائے، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، رحمت نہ ہوتی، تو ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک نہ ہو سکتا، تم میں سے کوئی بھی، ما زکا، تم میں سے کوئی بھی پاک نہ ہوتا، من احد، کوئی بھی تم میں پاک نہ ہوتا، یہ ما زکا پہ نمبر لگا ہے، حاشیہ دیکھو، توبہ کی توفیق نہ ہوتی، جیسا کہ منافقین، یا توبہ قبول نہ ہوتی، ما زکا، کوئی پاک نہ ہوتا، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تمہیں پاک کر رہا ہے، تمہیں توبہ کی توفیق دے رہا ہے، تمہاری توبہ کو قبول کر رہا ہے، اگر اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو کوئی بھی پاک نہ ہوتا، کوئی بھی توبہ کی توفیق کسی کو نہ ہوتی، اور توبہ کسی کی قبول نہ ہوتی، ولیکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، یزکی بوجہ توفیق توبہ کے، توبہ کی توفیق دیتا ہے، واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا، سننے والا توبہ کولی کو، علیم، ندامت قلبی، ندامت، ولا یاتل اولو الفضل منکم وسعا، یہ جب آیتیں اتری نا، اللہ پاک نے حضرت عائشہ صدیقہ کی پاکیزگی کا اعلان کیا اور فرمایا، تم نے شروع میں یہ کیوں نے کہہ دیا کہ ھذا بہتان عظیم، تمہیں تو یوں کہنا چاہیے تھا، حضرت مستہ، ان کے خرچے کا سارا انتظام حضرت ابو بکر صدیق کرتے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے حضرت عائشہ، اور حضرت مستہ بھی بہتان لگانے کی تصدیق کر رہا ہے، گویا کہ بہتان لگانے والوں میں شامل ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق نے قسم اٹھا لی کہ آئندہ مصطفیٰ کو ایک پیسہ نہیں دوں گا۔ اس نے یہ کام کیا تو کیوں کیا؟ پہلے اس کے خرچے کے ذمہ دار تھے، خرچ اس کو دیا کرتے تھے، اب قسم اٹھا لی بالکل ذرا بھی خرچہ اس کا میں نہیں دوں گا۔ اللہ پاک نے یہ آیت اتاری اور اللہ پاک نے فرمایا جو اس سے ہو گیا سو ہو گیا، تمہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، جس کے خرچے کا انتظام تم کرتے ہو تو تم خرچہ اس کو دو۔ اللہ پاک پھر بڑے پیار کے انداز میں کہتا ہے، یہ اگلی آیت دیکھو، یہ اگلی آیت اسی حضرت ابوبکر صدیق کے واقعے میں نازل ہوئی ہے، ولا یا تلے، یہ یا تلے اے تلا یا تلی، لا یا تلے نہیں غائب کا صیغہ ہے، نہ قسم اٹھائیں اول الفضل منکم، واہ، اول الفضیلت والے، اب بکر صدیق کو اللہ کیا کہہ رہا ہے، فضیلت والا، وہ فضیلت والے کو قسم نہیں اٹھانی چاہیے، وسعت اور وسعت والا، فضیلت والا اور وسعت والا قسم نہیں اٹھانا چاہیے، ایو تو یہ کہ وہ دے رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، مہاجرین کو، فی سبیل اللہ، ولیعفو چاہیے وہ درگزر کرے، ولیفسحو یسفحو چاہیے کہ معاف کرے، چاہیے کہ درگزر کرے۔ یہ اللہ پاک حضرت ابوبکر صدیق کو کہہ رہا فضیلت والے کیا کر رہا ہے، قسم نہیں اٹھانی چاہیے، اگر اٹھائی ہے تو توڑ دو، قسم اٹھائی ہے تو توڑ دو، کفارہ ادا کرو، لیکن یہ جو اولی القربا مساکین مہاجرین پہ خرچ کرو، یہ نہیں ہے کہ ان پہ خرچ نہ کرو، تمہیں اللہ نے وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، تم خرچ کرو۔ اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم، یہ ترغیب، وہ کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، ان یغفر اللہ، تو تم بھی اپنے قصور واروں کو معاف کرو۔ اگر تم خود چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم دوسروں کو معاف کرو، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم دوسروں کو کیا کرو، معاف کرو۔ یہ جب آیت نازل ہوئی فوراً ابوبکر صدیق فرمانے لگے میں اپنی قسم توڑتا ہوں، میں کفارہ ادا کروں گا اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے۔ اللہ تو ہے بونا، جی میں کیوں نہیں، میں تو چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے۔ اللہ تو ہے بونا یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی تخلق باخلاق اللہ، تخلق اللہ کے جو اخلاق ہیں، اللہ بخشنے والا، تم بھی بخشنے والے بن جاؤ، اللہ والے اخلاق اختیار کرو۔ وہ کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، قسم توڑی اور اس کے بعد پھر اس کا خرچہ ہمیشہ دیا کرتے تھے۔ اب قرآن پاک کیا کہتا ہے، اول الفضل، حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت ہے، فضیلت والا ہے یہ، مودودی صاحب یہاں اس نے اور کئی مقامات پر ٹھوکریں کھائی ہیں، اس واقعہ میں بھی اس نے ٹھوکر کھائی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ قسم کیوں اٹھائی تھی، تعصب قومی کی وجہ سے، کہ میری بیٹی اور اس پر مصطفیٰ اس طرح آ گیا، تعصب قومی کی بنیاد پر ابوبکر صدیق کو غصہ آیا اور اس نے قسم اٹھائی۔ اب اللہ پاک کیا کہتا، لا یا تلے اولو التعصب، اللہ پاک کیا کہتا، اولو الفضل، اللہ تو جانتا تھا ایسے شیطان بھی آئیں گے، ولا یاتل اولو الفضل منکم، فضیلت والا ہے، فضیلت والا ہے، تعصب والا نہیں ہے. اگر تعصب قومی کا مسئلہ ہوتا تو حضرت عائشہ کو رسول پاک کے پاس وہ واپس ہی بھیجنے کے لیے تیار نہ ہوتے، سمجھے؟ تو یہ جو قسم اٹھائی تھی یہ اپنی بیٹی کی وجہ سے نہیں، حب نبوی کی وجہ سے. حب نبوی کے نبی پاک کی بیوی ہے. اور مستا تجھے یہ خیال نہیں آیا کہ یہ بیوی ہے رسول پاک کی، مومنوں کی ماں ہے، مومنوں کی ماں ہے. رسول پاک کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں تو تجھے خاموش رہنا چاہیے تھا، تو ان میں شریک ہو گیا تو کیوں شریک ہو گیا؟ ان الذین، یہ تخفیف اخروی، تخفیف اخروی. ان الذین یرمون المحصنات، جو لوگ تومتے لگاتی ہیں پاک دامن عورتوں پہ، الغافلات، بالکل غافل، ایسے کردار اور ایسے ارادے سے بالکل غافل، جو اتنی پاک دامن ہیں کہ انہوں نے ایسا کبھی ارادہ کیا ہی کوئی نہیں، غافل ہیں وہ. المومنات، ایمان والی، لوئنو فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان تہمت لگانے والوں پہ اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے. اور پہلے ان الذین، وہاں بھی تخفیف غربی تھی، پہلے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، لیکن وہاں اجمال تھا، یہاں اب تفصیل آئی ہے. جو تہمت لگاتے ہیں ان پہ دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی لعنت. ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے عذاب بڑا. یوم تشہد علیہم السنتہم، اس دن جس دن گواہی دیں گی ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون. یومئذ یوفیہم اللہ، اس دن اللہ پاک پورا پورا دے گا دینہم الحق، ان کا جتنا بدلہ ہوگا پورا اللہ پاک دے گا. ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین، اللہ جان اور جانتے ہیں وہ کہ بے شک اللہ تعالی الحق المبین، حق ہے، حق کو کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے، حقیقت کو کھول کھول کے بیان کرنے والا ہے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، جو عام طور پہ مانا کیا جاتا ہے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اور طیب عورتیں طیب مردوں کے لیے، اور طیب مرد طیب عورتوں کے لیے. تو کہا پھر یہی آتا ہے جی، رسول پاک جب طیب، رسول پاک طیب، تو طیب کے لیے عورتیں بھی طیب، طیب مردوں کے لیے عورتیں بھی طیب. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، یہاں پر عام طور پہ معنی یہی کیا جاتا ہے. یہ الخبیثات تے الخبیثین تے الطیبات تے الطیبین، مراد کیا ہے؟ خبیث طیب مرد اور عورتیں، مرد اور عورتیں، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں، ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں. رسول پاک چونکہ پاک، لہذا آپ کی بیوی بھی پاک. ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر عورتیں مراد نہیں ہیں، بلکہ یہاں پر اچھے اور برے افعال، اچھی اور بری عادتیں مراد ہیں، اچھے اور برے اعمال، اچھے اور برے اقوال، اچھی اور بری عادات. الخبیثات، بری عادتیں، بری اور برے مردوں کی، سمجھے؟ بری عادتیں کس کی؟ برے مردوں کی، بری عادتیں، برے افعال، برے اقوال. اور الخبیثون للخبیثات، اور برے مرد للخبیثات، وہ بری عادتوں کے لیے، بری عادتیں برے مردوں کی، برے مرد بری عادتوں کے لیے، اور الطیبات للطیبین، پاکیزہ عادتیں، پاک عادتیں، پاک باتیں پاک مردوں کی اور پاک مرد پاک اقوال کے لیے، پاک عادتوں کے لیے، اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ پاک مبرہ ہیں، پاک کیے ہوئے ہیں، مما یقولون یہ بری ہیں، بیزار ہیں اس سے جو یہ کہتے ہیں، اس سے جو یہ کہتے ہیں، یہ جو تہمت لگا رہی ہیں، یہ قول، یہ تہمت، یہ قول، یہ برا قول، برا قول برے مرد کا، برا قول برے مرد کا، وہ سمجھے، یہ برا قول بری عادت برے لوگوں کی، برے لوگوں کی، اور عائشہ صدیقہ تو پاک ہیں تو ان کی عادتیں بھی پاک ہیں، وہ سمجھے، ان کی عادتیں بھی پاک ہیں، یہ اس لیے کر رہا ہوں. سوال پیدا ہوتا ہے جو عام طور پہ مانا کیا جاتا ہے مرد اور عورت والا، کہ جی کئی دفعہ عورت ناپاک ہوتی ہے مرد بڑا پاک ہوتا ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت پاک ہوتی ہے اور مرد بڑا ناپاک ہوتا ہے، تو یہ الخبیثات للخبیثین الطیبات للطیبین یہ کیسے پھر درست ہوگا؟ تو پھر مانا کیا جاتا ہے جی کہ یہ عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے، بعض دفعہ ہو جائے تو وہ بات الگ ہے، لیکن ایک سوال پڑتا ہے، اور اگر ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ والا مانا کرو گے کہ بری عادتیں برے لوگوں کی ہیں اور اچھی عادتیں اچھے لوگوں کی، رسول پاک بھی اچھے، حضرت عائشہ بھی اچھی، تو ان کی عادتیں بھی اچھی ہیں، ان کی عادتیں بھی اچھی، اس لیے یہاں لکھا ہے الخبیثات کے نیچے مراد عادتیں اور افعال برے ہیں، عورتیں نہیں. اسی طرح آگے والطیبات، وہاں بشارت پاکیزہ عادتیں، الطیبات سے مراد پاکیزہ عادتیں، اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لفظ یقولون، لفظ یقولون ہی بتاتا ہے کہ یہ الخبیثات الطیبات میں یہ قول مراد ہے، قول، قول عادت، وہ سمجھے، قول اقوال افعال عادت. لہم مغفرت، ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم. اب یہاں تک یہ ساری تمہید تھی، تمہید کے اندر چار پہلے احکام آئے، ان احکام کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، یہاں تک یہ ساری آیات متعلق تھیں حضرت عائشہ کے واقعہ کے ساتھ، بات سمجھے. اب یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ جو سارا واقعہ ہے، یہ واقعہ بتاتا ہے کہ نہ رسول پاک عالم الغیبیں، نہ صحابہ عالم الغیبیں، نہ حضرت عائشہ عالم الغیبیں، نہ باقی ازواج مطہرات عالم الغیبیں، عالم الغیب صرف ایک اللہ. یا ایھا الذین آمنوا، اب یہاں سے قوانین شروع ہو رہی ہیں. یہ اصل حضرت عائشہ کے واقعہ کی وجہ سے وہ پہلے چار احکام بھی آئے، یہ اگلے سارے قوانین بھی اب اسی لیے، ان قانونوں نے، ان قوانین پر اگر عمل کیا جائے، پورا اسلامی معاشرہ بڑا بہترین معاشرہ رہ سکتا ہے. آج کل چونکہ ہمارے ہاں ہمارے اسلامی قوانین پر عمل نہیں ہوتا، اس لیے مختلف قسم کی پریشانیاں دیکھنا پڑتی ہیں. اگر اسلامی قوانین پر انسان عمل کرے تو کبھی پریشانی نہیں ہوتی. یہ اللہ پاک نے اب یہاں حدود آئی ہیں، 100 کوڑے مارو جی، 80 کوڑے مارو جی، یہ سزا دو جی، آگے کچھ احکام آ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں او جی یہ تو بڑا ظلم ہے، بڑا. اب یہاں پر ہی گزر چکا ہے، زانی کے لیے 100 کوڑے، مودودی صاحب نے یہاں بھی ٹھوکر کھائی ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو عام معاشرہ ہے اس کے اندر اگر تم کوڑے مارو گے تو یہ کوڑے مارنا سراسر ظلم ہے. سراسر ظلم معاذ اللہ، پیچھے چور کی حد گزر چکی ہے، چور کے لیے قانون نے اس کا ہاتھ کاٹو، اس حد پر بھی پاس کرتے ہوئے مودودی صاحب نے ٹھوکر کھائی ہے، وہاں لکھتا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹنا دوہرا ظلم ہے، چور کا ہاتھ کاٹنا دوہرا ظلم ہے، اور یہاں زنا کے بارے میں لکھتا ہے زانی کو یہ سزا دینا سراسر ظلم ہے، وہاں دوہرا ظلم، یہاں سراسر ظلم۔ یہ مودودی صاحب نے خمخواہ غلط نظریہ بنایا، اور پھر یہی نظریہ، یہ بعض آزاد خیال لوگوں میں گیا، پھر آزاد خیال لوگ بھی کہتے ہیں جی یہ سزائیں نافذ نہیں کرنی چاہیے، یہ تو ظلم ہے ظلم ہے، یہ سارا ظلم والا رستہ بتانے والا مودودی صاحب ہے۔ وہ بات سمجھے، مولانا نصیر الدین صاحب غرغشتوی رحمت اللہ تعالی علیہ، پرانا ایک دور تھا، یہی مسئلہ چلا ہوا تھا، تو واکینٹ سے ایک وفد گیا تھا مولانا نصیر الدین صاحب کے پاس کہ جس آدمی کے وہی عقیدے ہوں جو مودودی صاحب کا ہے، مثلاً یہ حدود کے بارے میں مودودی صاحب کہتا ہے کہ یہ ظلم ہے حدود کو نافذ کرنا، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ جو قرآن کے قانون کو ظلم کہے میرے نزدیک وہ مسلمان ہی کوئی نہیں۔ بات سمجھے، اس زمانے میں واکینٹ کے ساتھیوں نے وہ فتویٰ شائع کیا تھا، اب تو بس وہ گیا، ختم ہو گیا کہیں۔ تو اب قرآن کے قانون کو ظلم کہنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کو پتا تھا ایسے لوگ بھی آ جائیں گے، اللہ نے یہاں جہاں یہ قانون ذکر کیے ہیں، تو اس سورت کا نام ہی اللہ نے سورت نور رکھا ہے، کہ مودودی جیسے لوگ آئیں گے جو کہیں گے یہ ظلم ہے، اللہ کہتا ہے ظلم نہیں ہے، نور ہے، یہ روشنی ہے، یہ نور ہے، یہ ظلم نہیں ہے کوئی بھی۔ اچھا جی، اب ذکر قوانین و آداب برائے مومنین، یہ یا ایھا الذین آمنوا، یہ پہلا قانون، اے ایمان والو نہ داخل ہو بیوتن کسی گھر میں، غیر بیوتکم اپنے گھروں کے علاوہ، حتی تستانسو یہاں تک کہ اجازت لے لو، تستانسو تستحسنو، اب کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہونا ہی منع ہے، حرام ہے، اور یہ اجازت لینا واجب اور ضروری ہے، جب تک اجازت نہ ہو اس وقت تک اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اس قانون پہ عمل کرے تو معاشرے کے اندر کبھی بدکاری کا کوئی سلسلہ قائم ہو سکتا ہے؟ اب اللہ پاک نے یہ قانون بنایا، جب تک اجازت نہ لو اس وقت تک کسی کے گھر کے اندر تمہیں جانے کی اجازت ہو نہیں ہے۔ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، یہ پہلا تستانسو یہ تو ہے وجوباً، اور تسلمو یہ ہے مسنوناً، اور سلام کہو اس گھر والوں کو یہاں تک کہ اجازت لے لو، اور سلام کہو یعنی قبل از اجازت، اجازت سے پہلے ہی ان کو کیا کہو؟ سلام۔ چونکہ اصل جو اسلامی طریقہ ہے، اسلامی طریقہ یہی ہے کہ دروازے پہ جا کے کہو السلام علیکم، بات سمجھے، جو اصل اسلامی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ دروازے پہ جاؤ تو جا کے سلام کہو، وہ آپ کو سلام کا جواب دیں، اجازت دیں، وہ آپ کو اپنے گھر میں بیٹھک میں بٹھائیں، ٹھیک، لیکن اس کے بغیر کسی کے گھر میں جانے کی اجازت ہو نہیں۔ ذالکم خیر لکم، یہ دخول بالاجازت، اجازت کے ساتھ داخل ہونا بہتر ہے تمہارے لیے، لعلکم تذکرون، فإن لم تجدوا فیہا احدا، گھر میں کسی کو نہ پاؤ فلا تدخلوا، تو داخل مت ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے دروازے پہ گئے، تین دفعہ سلام فرمایا، وہ آگے سے سلام سنتا رہا، جواب دیتا رہا آہستہ آہستہ. جب تین دفعہ سلام کا جواب نہ آیا، رسول پاک واپس آ گئے کہ ہم تو آئے تھے، شاید گھر میں موجود ہوگا. وہ کہتا رہتا ہے میرے گھر آیا کرو آیا کرو، آؤ، ہم کبھی آئے نہیں تھے، آج آئے تھے، بھوک لگی تھی، لیکن گھر میں ہے وہ کوئی نہیں، چلو جی واپس چلتے. اب رسول پاک بھی، حضرت عمر، حضرت ابوبکر ساتھ ہیں، وہ بھی، تینوں کہتے ہیں کہ چلو جی گھر میں ہے کوئی نہیں، حالانکہ حضرت سعد گھر میں تھا، سلام کا جواب بھی دے رہا تھا، لیکن جواب دے رہا تھا آہستہ آہستہ. اب دروازے کے باہر رسول پاک، دروازے کے اندر وہ ہے، سلام کا جواب دیتا ہے، لیکن رسول پاک اس کے سلام کے جواب کو سنو. زندہ پیغمبر زندہ، اور صرف فاصلہ دروازے کا، فاصلہ کیا ہے؟ صرف دروازے کا، لیکن رسول پاک اس کے سلام کا جواب سنتے نہ تھے. تو جب دنیا سے ہی تشریف لے گئے تو اب دنیا والوں کے سلام کو کیسے سن سکتے ہیں؟ اور گھر میں موجود ہے حضرت سعد، رسول پاک کو کوئی پتہ نہیں کہ گھر ہے، واپس آ جاتی. یہ واپس نکلے، اس نے دروازہ کھولا، پیچھے سے پھر آیا، ساک نے فرمایا یہ کیا؟ تو وہ کہنے لگا جی میں نے آپ کو جواب دیا. رسول پاک کہنے لگے میں نے سلام جو کہا تھا تو نے جواب کیوں نہیں دیا؟ وہ کہتا میں نے جواب دیا. آپ کہتے ہیں نہیں دیا. وہ کہتا جواب دیا. وہ کہتا میں نے جواب دیا ولم اس میں کا، لیکن میں نے آپ کو سنایا نہیں تو آپ نے سنا نہیں، میں نے آہستہ آواز سے جواب دیا. وہ ایسا کیوں کیا؟ کہتا ہے اگر پہلے سلام کا ہی جواب دے دیتا تو دوبارہ آپ نے مجھے سلام کہنا تھا. تو آپ، میں نے سوچا آج آئے ہیں رسول پاک اور دعا کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جو میرے لیے دعا کر رہے ہیں، پتہ نہیں پھر کبھی آئیں گے نہیں آئیں گے، پھر کبھی دعا ہوگی یا نہیں ہوگی، تو میں آپ کی دعا لینا چاہتا تھا، اس لیے میں آہستہ آہستہ جواب دیتا رہا. سمجھے؟ تو اصل شرعی طریقہ یہی ہے، سلام کہو، گھر والا اجازت ہے ٹھیک، گھر میں نہیں ہے واپس آ جاؤ. فَإِلَّمْ تَجِدُوا فِيهَا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، تم نہ داخل ہوا کرو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے. وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، تمہیں کہا جائے لوٹ جاؤ، فرجیو، وہ ازکا لکم، تمہارے لیے یہ بہتر ہے، واللہ بما تعملون علی، لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا، تم پہ کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے کہ داخل ہو جاؤ ایسے گھروں میں، غیر مسکونت، جہاں کوئی رہائشی نہیں ہے. یعنی یہ پہلا قانون ہے رہائشی مکان کے لیے، اگر رہائشی نہیں ہے، جیسے خانقاہ، مسجد، سرا، مدرسہ، سمجھے، تو وہاں پر غیر مسکونت فی متاع لکم، تو وہاں تم داخل ہو سکتے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. کل للمومنین، قانون نمبر دو، قانون ثانی، کہہ دو ایمان والوں کو، یغضوا من ابصارہم، بند کر لو اپنی آنکھوں کو، اپنی آنکھوں کو بند کر کے رکھو، پست کر کے رکھو. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنے فروج کی حفاظت کریں. وہ ایمان والوں کو کہہ دو اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنے فروج کی حفاظت کریں، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان اللہ خبیرٌ بما یصنعون، غیر محرم عورت کو دیکھنے کی اجازت کوئی نہیں. یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، نگاہوں کو پست رکھو، غیر محرم عورتوں کو مت دیکھو. سمجھے؟ یہ قانون ہے قرآن کا. اور بات سمجھے، یہ قانون ہے. یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. آگے وکل للمومنات، تیسرا قانون، مومن مر عورتوں کو کہو وہ بھی اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، ان کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ مردوں کو دیکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ فروج کی وہ حفاظت کریں, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور نہ ظاہر کریں وہ اپنی زینت. خلاصہ یہ کہ چوٹی سے لے کر ناخن تک, خلاصہ یہ کہ چوٹی سے لے کر ناخن تک اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں, سمجھے, اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں. ہاں, الا ما ظاہر منہا, وہ حصہ جسم کا جو عام طور پہ کھلا رہتا ہے, اوپر لکھا ہے وجہ, کفین, قدمین, ابن عباس, یہ جو کھلا رہتا ہے مجبورن مجبورن, وليضربن بخمورهن, اور یہ بھی حصہ گھر والوں کے سامنے, محارم کے سامنے, محرم کے سامنے, غیر محرم کے سامنے کوئی نہیں. وليضربن بخمورهن على جيوبهن, اپنے دوپٹوں کو اپنے سینوں کے اوپر کر کے رکھو, اپنے دوپٹوں کو اپنے سینوں کے اوپر کر کے رکھو. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور نہ ظاہر کریں یہ عورتیں اپنی زینت, إِلَّا لِبُولَتِهِنَّ, ظاہر کریں تو کس کے سامنے؟ اپنے خاوند کے سامنے, اپنے باپ کے سامنے, اوپر لکھا یا محارم کے لیے, او آبائے بُولَتِهِنَّ, یہ ہو جائے گا سسر, سورا, او ابنائے ہن, اپنے بیٹوں کے سامنے, او ابنائے بولت ہن, یا اپنے خاون کے جو بیٹی ہیں ان کے سامنے, او اخوان ہن, یا اپنے بھائیوں کے سامنے, بھائی حقیقی ہو, اللاتی ہو, خیافی ہو, او بنی اخوان ہن, یا بھتیجے, او بنی اخوات ہن, یا بھانجے, او نسائے ہن, یا اپنی عورتیں, اپنی عورتیں یعنی مسلمان عورتوں کے سامنے, نہ کافروں کے سامنے. اندازہ کرو, کافر عورت سے بھی پردہ ہے, سمجھے, یہ زینت اپنے محارم کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں, اپنے محارم کے علاوہ کسی اور کے سامنے زینت ظاہر کرنے کی اجازت, اور یہ ان کے سامنے تو خاون, ان کے سامنے زینت کیا ظاہر کرنی, یہ زہبار ان کے ظاہر کر دیا, بازار چلی ہے جی عورت, زیب و زینت کرے گی, محارم کا کوئی خیال ہی نہیں, محارم کے سامنے بے شک زینت کرے کرے, کسی اور کے سامنے نہیں کر سکتی. او نسائے, نہ یا اپنی عورتیں یہ مسلمان, او ما ملکت ایمانو, یا ان کی لونڈیاں ہوں, او تابعین غیر الاربت, یا تابعین تابعداری کرنے والے بچے چھوٹے جو کھانا وغیرہ لانے کے لیے ہوتی ہیں, غیر اولی الاربت, جن کو کوئی حاجت نہیں, جن کو کوئی پتہ کوئی نہیں, مردوں میں سے یا بچوں میں سے, الذین لم یذروا علی عورات النساء, جن عورتوں کے رازوں کا, بھیدوں کا کوئی پتہ نہیں ہے, ان سے, ولا یضربن بارجلہن, اور نہ مارے اپنے پاؤں کے ساتھ, لیعلم تاکہ ظاہر ہو جائے جو وہ چھپاتی ہیں اپنی زینت, سمجھے, وہ پاؤں مار مار کے چلے پتہ لگے کوئی آندھی پہ ہی آخر. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ, او مومنو اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ. اب یہ اسلام کے قوانین ہیں, سمجھے, لیکن آج کہاں عمل ہے ان پر, ان پر عمل ہو جائے تو انسان کی گھریلو پریشانیاں ساری ختم ہو جاتی ہیں. وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ, چوتھا قانون, نکاح کراؤ الْأَيَّامَ, جن کا نکاح نہیں ہوا, جن کا نکاح نہیں ہوا ان کا نکاح کراؤ, وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ, اور صلاحیت رکھنے والے غلام اور لونڈیاں. اب تو لونڈیوں کا, غلاموں کا زمانہ نہیں ہے, پہلے زمانے میں بہرحال ہوتا تھا. اب کوشش یہ نہیں کرو, جس کی شادی کا بندوبست نہیں ہے اس کی شادی کا بندوبست کرو. ان یکونوا فقراء, اگر سمجھو جی یہ فقیر ہیں بیچارے, یغنہم اللہ, اللہ غنی کر دے گا, واللہ واسع علیم. ولیستعفف, چاہیے کہ بچیں وہ لوگ جو نہیں پاتے نکاح, نکاح کی طاقت جو نہیں پاتے ہیں, تو چاہیے کہ وہ بچیں, حتی یغنیہ, بچیں یعنی پاک دامنی اختیار کریں, یہاں تک کہ اللہ ان کو غنی کر دے اپنے فضل سے. والذین یبتغون الکتاب, یہ پانچواں قانون, وہ غلام جو چاہتے ہیں مکاتب بننا تمہارے غلاموں میں سے. فکاتب ان کو غلام, ان کو مکاتب بنا دو اگر سمجھو ان کے اندر کوئی بھلائی. وآتوہم, اور ان کو دے دو میں وہ مال جو اللہ پاک نے تمہیں دیا ہے. مکاتب غلام وہ ہوتا تھا جسے مالک یہ کہہ دے کہ اتنے پیسے تو مجھے دے دے تو تو آزاد ہے, پھر وہ اپنا کام وغیرہ ادھر ادھر جا کے کرتا تھا. جب کام وغیرہ جا کے کرے گا تو اس میں پیسے کمائے گا, مالک کو پیسے دے گا, پھر مالک اس کو آزاد کر دے گا. تو مقصد ہے جو غلام آزاد ہونا چاہتا ہے اس کے آزادی کے اسباب پیدا کرو. وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ, یہ چھٹا قانون, نہ مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو علی البغاء, بدکاری پر. ان اردنا تحسنا, اگر وہ چاہیں پاک دامن رہنا, لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں تو تم ان کو زنا پر مجبور نہ کرو. لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحسنا. سوال پیدا ہوتا ہے اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو پھر تو مجبور نہ کرو, کہ وہ اگر پاک دامن نہ رہنا چاہیں تو پھر بے شک مجبور کرتے جاؤ. یہ تو کوئی بات نہیں ہے. تو بات سمجھو, جواب جواب یہ کہ یہ ان اردنا کی جو قید ہے, شرط ہے, یہ محض اس بدکاری کی قباحت بیان کرنے کے لیے. مقصد کیا ہے؟ جبر کرنا, بدکاری کرنا, بدکاری پر مجبور کرنا ویسے ہی برا ہے, خصوصاً جب کہ وہ لونڈی پاک دامن رہنا چاہتی ہو اور تم اس کو برے کام کے لیے تیار کرو, تو اس صورت میں اور زیادہ یہ کام کیا ہو جائے گا؟ برا. تو قباحت فعل زنا, قباحت فعل زنا بیان کرنے کے لیے ان اردنا یہ شرط لگائی گئی. دوسرا جواب, اس پہلے زمانے میں عام طور پہ ہوتا یہ تھا کہ لونڈیوں کو, لونڈیاں اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہا کرتی تھیں اور مالک ان کو بدکاری پر آمادہ کر کے پیسے کماتے تھے. اس زمانے میں چونکہ یہ ہوتا تھا عام طور پہ ہوتا تھا, اس لیے اس عام حالات کا لحاظ کرتے ہوئے ان اردنا یہ شرط ذکر کر دی گئی. تیسرا جواب سمجھو, ان اردنا تحسنا, اس ان اردنا تحسنا سے مراد ہے نکاح. اس سے مراد ہے وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں, یعنی وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں, وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں, تو تم ان کو نکاح کراؤ, ان کو بدکاری پہ مجبور نہ کرو. جب وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں, یوں اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہتی ہیں, کیا مطلب, یعنی نکاح کرنا چاہتی ہیں, تو ان کو تم بدکاری پر مجبور مت کرو. لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ, جو ان پہ جبر کرے گا تو اللہ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِنَّ غَفُورُ الرَّحِيمُ. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ تَرْغِيبًا تَخْفِيفَ دُنْيَوِي, ہم نے آیات بینات نازل کی ہیں. مَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, بَيَانِ دَاوَى. اللہ نور, نور بمعنی منور, اللہ آسمان و زمین کو منور کرنے والا ہے, روشن کرنے والا ہے. اللہ نور السماوات, دوسرا معنی نور السماوات یعنی یدبر الامر فیہما. عاص ابن عباس, عبداللہ ابن عباس معنی فرماتے ہیں, اللہ نور ہے, کیا مطلب, اللہ آسمان و زمین میں تدبیریں کرنے والا ہے, آسمان و زمین کی تدبیریں کرنے والا, تصرف کرنے والا. اللہ کیا ہے؟ آسمان و زمین میں تصرف کرنے والا ہے. مثل نوره, اس کے نور کی مثال ایسے ہے, کمشکات, جیسے ایک تاک ہو, اس تاک کے اندر مصباح ہونے ایک چراغ ہو, المصباح ہو پھر زجاجہ, اور وہ چراغ ہو روشنی ہو شیشے کے اندر, اور زجاجہ وہ جو روشن شیشہ ہو، وہ شیشہ ایسا ہو، کانہا کوکب دری، گویا کہ وہ ستارہ ہے چمکنے والا، یوقد من شجرت مبارکہ، جو روشن کیا جاتا ہو، من شجرت یعنی من زیت شجرت، من زیت تیل، درخت کے تیل سے، وہ درخت جو برکت والا ہے، جو زیتون درخت ہے، لا شرقیت ولا غربیہ، جو مشرقی کنارے پہ بھی نہ ہو مغربی کنارے پہ نہ ہو، این درمیان کے اندر ہو، تو اس زیتون کے درخت کا تیل بڑا بہترین ہوا کرتا ہے، اس تیل سے اس چراغ کو جلایا گیا ہو، یکاد زیتہا، اس کا قریب ہے کہ وہ تیل ایسا ہو کہ روشن ہو جائے اگر کہ اس کو آگ نہ پہنچے. یہ مبالغہ ہے سارا نور میں، اتنی روشنی، اتنی روشنی، گویا کہ نور نلا نور، روشنی پر روشنی ہے، روشنی پر تاک ہے تاک، جس کے اندر چراغ ہے، یہ جس طرح بسائیں پڑی ہوئی ہیں یہ کھڑکیاں، اب اس کے اندر رکھ دو چراغ کو، اور چراغ شیشے کے اندر ہو، چراغ کے اوپر جس لالٹین کے اوپر شیشہ ہوتا ہے، سمجھے، شیشے کے اندر، اور شیشہ وہ ایسا ہو گویا کہ ستارہ ہے چمکنے والا، ستارہ ہے چمکنے والا، پھر اس کو تیل دیا جائے، جو اس لالٹین کے اندر جو تیل ڈالو، وہ تیل زیتون کا تیل ہو، اور زیتون کا درخت وہ جو باغ کے اندر مشرقی جانب یا مغربی جانب نہیں بلکہ ان درمیان میں، سمجھے، اس کا تیل ہو. اب وہ جو روشنی ہوگی، اور یہ تھوڑی سی جگہ بند کر دی جائے نا، بند کر دی جائے تو پھر روشنی زیادہ ہوتی ہے، روشنی کیا ہوتی ہے، تو کہتے ہیں یکاد زیتہا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اب نور نلا نور، وہاں روشنی ہی روشنی ہوگی، وہاں روشنی روشنی ہوگی، جس طرح یہ روشنی بالکل واضح ہے، اسی طرح اللہ کا نور توحید بالکل واضح ہے، جس طرح یہ روشنی بالکل واضح ہے، یہی مثال اللہ کے نور توحید کی، توحید کا مسئلہ بھی بالکل واضح ہے. یاد اللہ لنوری، اللہ اپنے نور کی ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وجرب اللہ الامثال للناس واللہ بكل شيء علیم. فی بیوت، دلیل نقلی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ایسے گھروں میں کہ جہاں اللہ نے اجازت دی ہے کہ ان ترفع، ان کی عظمت کی جائے اور ان کے اندر ذکر کیا جائے، یسبح فیہا، اس میں تسبیح بیان کرتے ہیں صبح شام، کون رجال، ان گھروں میں تسبیح بیان کرنے والے رجال، یہ لوگ ہیں جن کو اللہ تجارت غافل نہیں کرتی، بے بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، نماز پڑھنے سے، زکات دینے سے، یخافون یومن، ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن میں القلوب، دل پلٹ جائیں گے، آنکھیں پلٹ جائیں گی. اب یہ لوگ، یہ بھی گویا کہ توحید بیان کرنے والے، اللہ کے گھروں میں، اللہ کی مسجدوں میں رات دن اللہ کی توحید بیان کرنے والے، یہ ان سے دلیل نکلی ہے، دلیل، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، اللہ بدلہ دے، لیجزیہ بیان محال، بیان محال، ان لوگوں کا محال، اللہ ان کو بدلہ دے گا، احسن ما عملوا، بہترین، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، یہ جواب شبہ، کافر بھی تو جی عمل کرتے ہیں، تو کافروں کے عمل کا کیا بنے گا؟ اللہ پاک اس کا جواب دیتا ہے کہ کافروں کا عمل، کفر اور شرک جہاں آ جائے، ان کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اس لیے کافر کا کوئی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں، سب کچھ ختم. والذین کفروا اعمالهم کسراب، ان کے اعمال کی مثال، اعمال سے مراد ہے صالح اعمال، کسراب جسے ریت ہو، بکیاتن کیہا، چٹیل میدان، چٹیل میدان، گمان کرے پیاسا اس کو پانی، پیاسا اس کو سمجھے گا کہ یہ تو پانی ہے، حتی اذا جاؤ، یہاں تک کہ آئے گا تو نہیں پائے گا کچھ بھی، وجد اللہ عندہ، یعنی جس طرح دور سے ریت نظر آتی ہے, جب آدمی قریب جاتا ہے دیر ریت ہو تو آدمی دور سے سمجھتا ہے پانی ہے, جب قریب جاتا ہے پانی کوئی نہیں ہوتا. اسی طرح مشرک کے اعمال صالحہ, جب اللہ کے پاس جائے گا نیک اعمال میں سے کوئی عمل اس کو نہیں ملے گا. فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. اَوْ كَظُلُمَاتٍ, یا ان کی مثال ایسے ہے جیسے ظلمتیوں, فی بحر ایک سمندر کے اندر, لجین گہرا سمندر, یکشاؤ موج ان من فوقی موج ان من فوقی صحاب, او تہیں موجیں ہی موجیں, ظلمات ان باز ہوا فوق باز, اذا اخرج یدہ, جب اپنا ہاتھ نکالے تو قریب نہیں ہے کہ وہ دیکھ سکے. وَمَن لَمْ يَجْرِ اللَّهُ لَهُ نُورًا, جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے تو اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے. یہ جس طرح ظلمات کے اندر اندر سارے اندھیرے ہی اندھیرے, ظلمات ہی ظلمات ہیں, وہ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا, اس کے پاس نور کوئی نہیں ہے. اسی طرح مشرک کے تمام اعمال ضائع ہو جایا کرتے ہیں. اَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ, دلیل عقلی اول, کیا نہیں دیکھا تو نے کہ اللہ, یسبح لہ, اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتے ہیں, من فی السماوات والارض والطیر صافات, کل قد علم صلاتا, ہر چیز اپنی نماز کو جانتی ہے, وہ تسبیح اپنی تسبیح کو, سمجھو ہر چیز جتنی ہے, یہ ہر چیز کے اندر ایک قسم کی حیات ہے, ہر چیز کے اندر ایک قسم کی, لیکن اس حیات کو ہم نہیں سمجھتے, کسی کو برزخی آیات کہتے ہیں. سمجھے, اب یہ بٹی ہے اس کے اندر بھی آیات, یہ دری ہے اس کے اندر بھی آیات, یہ لوہا ہے اس کے اندر بھی آیات, پر ان کی آیات کا ہمیں پتہ, اور یہ کل ان کا دالمہ سلاتا, یہ نماز بھی پڑھتے ہیں, یہ دری بھی نماز پڑھتی ہے, بھٹی بھی نماز پڑھتی ہے, یہ لوہا بھی نماز پڑھتا ہے, یہ ستون بھی نماز پڑھتا ہے, پر ہمیں ان کی نماز کا پتہ, وہ سمجھے ہمیں ان کی نماز کا پتہ. اسی طرح یہ تسبیح کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, تسبیح کرتے ہیں, یعنی اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں, اللہ کا شریکوں سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں. یہ ہر چیز, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے, وہ سمجھے, لیکن ہمیں ان کی تسبیح کا پتہ, انہیں ان کی تسبیح کا پتہ نہ, ان کی نماز کا پتہ نہ, ان کی تسبیح کا پتہ. اب یہ ہر چیز اس کے اندر ایک قسم کا شعور ہے, ایک قسم کی حیات ہے, یہ شعور بھی پردے والا, یہ حیات بھی پردے والی, یہ نماز بھی پردے والی, یہ تسبیح بھی پردے والی. اسی پردے والی کا دوسرا نام کیا ہے, برزخی. سبحان اللہ, سمجھے, اسی پردے کا دوسرا نام کیا ہوتا ہے, برزخی. ہم سے پردے میں ہے, ہم سے پردے میں ہے, یہ ہر چیز کی ایک قسم کی حیات ہے, یہ برزخی. کیا حیات ہے, وہ سمجھے, تسبیح بھی برزخی, صلات بھی برزخی, حیات بھی برزخی, ادراک بھی برزخی, شعور بھی برزخی, سب کچھ پردے کا, سب کچھ. وہی اللہ کہتا ہے, واللہ علیم بما یفعلون, وہ پیچھے گزر چکا ہے جہاں پہ لا ولکن لا تفکرون تسبیحہم, تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو. وللہ ملک السماوات والارض وللہ المصیر. الم تر ان اللہ, یہ نمونہ تصرف اول, اور یہ دلیل عقلی دوم, ان اللہ یوتی صحابن, اللہ پاک چلاتا ہے بادلوں کو, یؤلفو پھر جمع کرتا ہے ان کو, ثم یجعلہ رکاما, پھر اللہ ان کو کر دیتا ہے تہ بتہ. یہ اللہ پاک کے تصرفات ہیں, سمجھے, اللہ پاک بادلوں کو چلاتا ہے, پھر بادلوں کو جمع کرتا ہے, پھر جمع کر کے ان کو تہ بتہ کرتا ہے. فطر الودق یخرج من خلال, پھر تو دیکھے گا کہ بارش ان کے درمیان سے نکلتی ہے, ان کے درمیان سے کیا نکلتی ہے, بارش نکلتی ہے. اب اس طرح بادلوں کو چلانے والا, بادلوں کو جمع کرنے والا, ان کو تہ بتہ بنانے والا, اس سے بارش نکالنے والا, یہ سارے تصرفات کرنے والا اللہ، ان تصرفات کے کرنے میں اللہ کا شریک. وَيُنَزِّلُ، یہ نمونہ ثانی، یہ پہلا تصرف کا نمونہ اول اور یہ دوسرا نمونہ نمونہ ثانی. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ، اتارتا ہے من السماء بادل، بادل، بادل کو بھی سما اس لیے کہا جاتا ہے، سما کا معنی ہوتا ہے بلند، بلند، بادل بھی کیا ہوتا ہے بلند. یونزل من السماء بادل سے، بادل سے، من جبال، یہ من زائدہ ہے اور سما مبدل من ہو اور یہ جبال اس سے بدلے، بادل سے پہاڑوں سے، بادل سے پہاڑوں سے، پہاڑ یہ جبال پھر موصوف ہے اور آگے فیا، وہ پہاڑ، وہ پہاڑ، فیا من برادن، جن میں اولے بھی، فیصیب بھی من یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ پہنچاتا ہے، ویصرف عما یشاء، یہی بادل، یہی بادل یوں سمجھو تمہارے اوپر پہاڑ ہیں، انہی پہاڑوں کے اندر اولے بھی، سمجھے، بارش بھی اور اولے بھی، فیصیب، اللہ یہ اولے جہاں چاہے پہنچا دیتا ہے، من یشاء، یکاد سنا برقی ہی. اب یہ تیسرا نمونہ، پہلے نمونے میں آیا بارش، دوسرے نمونے میں آیا اولے، سمجھے، پہلا جو نمونہ آیا اس میں فطر الودق یخرج من خلاله، بارش آتی ہے، دوسرا نمونہ اس میں من برد، اولے ہیں اولے، اب تیسرا یکاد سنا برقی ہی، یکاد سنا برقی ہی، یہ چمک جو بجلی چمکتی ہے، بجلی کی چمک قریب کے لے جائے آنکھوں کو، تیسرا نمونہ، سمجھے، اسی بادل کے اندر کیا ہوتا ہے، بجلی کی چمک ہوتی ہے، یہ چمکتی ہے یوں محسوس ہوتا ہے آنکھوں کو لے جائے گی، یقلب اللہ اللیل والنہار، نمونہ رابع، چوتھا، اللہ پلٹتا ہے دن اور رات کو، دن اور رات کو پلٹتا ہے، ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، اب یہ چار نمونے، ان چار نمونوں میں تصرف کرنے والا اللہ، ان تصرفات کے کرنے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، واللہ خلق کل دابا، یہ دلیل عقلی سوم، تیسری، اللہ نے پیدا کیا ہر دابا کو پانی سے، فمن من یمشی، باز چلتی ہیں پیٹ پر، سانپ اور مچھلی، وَمِنْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، باز چلتے ہیں رجلین، دو پاؤں پر، وَمِنْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، باز وہ ہیں جو چلتے ہیں چار پاؤں پر، يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، البتہ تحقیق ہم نے واضح آیتیں نازل کی، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ویقولون شکوا، کہتے ہیں آمنا باللہ برسول واتانا ثم یتولی فریق منہم، پھر جاتا ہے ان میں سے فریق، من بعد ذلک ما اولئک بالمؤمنین، یہ منافقوں کے بارے میں ہے، زبان سے کہتے ہیں آمنا لیکن پھر یتولی، زبان سے کہہ کر پھر جاتے ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو یہ مومن نہیں. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ، نمونہ تولی، ان کے یہ تولا، یہ پھرنے کا نمونہ، اللہ اس کی تشریح کرتا ہے، کیا مطلب پھرتے ہیں، جب دعوت دی جائے نہ ان کو، إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ان کو کہا جاؤ جی آؤ اللہ سے فیصلہ کراتے ہیں، اللہ کی کتاب سے، اللہ کی، اللہ کے رسول سے، رسول موجود نہ ہو تو رسول کی، لیحکم بینہم، تاکہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، اذا فریق منہم، تو ان میں سے فریق مورزون، ناراض کرتا ہے، اللہ اور رسول کا فیصلہ کرانے کے لیے وہ تیار کوئی نہیں، اگر وہ واقعتاً مومن ہوتے تو فیصلہ کراتے۔ وہی کل ملک، اگر ان کا حق وہ سمجھے ہمیں کچھ ملے گا تو یا تو الی مزینین، تو آتے ہیں دوڑ دوڑ کر، آتے ہیں افی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، ہم ارتابو یا شک میں پڑے ہیں، ہم یا خافونا یا ڈرتے ہیں کہ یحیف اللہ، اللہ ان پہ ظلم کرے گا، یا اللہ کا رسول، بل اولئک، یہ بات کوئی نہیں بلکہ اولئک ہم الظالمون، یہ ہیں ظالم۔ انما کانا قول المومنین، بشارت برائے مومنین، جب مومنوں کو بلایا جائے اللہ اور رسول کی طرف تو مومن لیا کم بے نو، وہ کہتے ہیں سمینا واتانا واولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہونے والے، ومن یطع اللہ ورسولہ یخشى اللہ، یہ قاعدہ کلیہ کا بیان ما قبل کے لیے، یہ علت ہے اور علت میں اللہ پاک قاعدہ کلیہ کا بیان کر رہا ہے، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، ویخشى اللہ، اللہ سے ڈرے، ویتقی، یہ چونکہ یخشى تے یتقی دونوں کا معنی ہے ڈرنا، اس لیے یخشا فی الحال، کہ یت تک فی الاستقبال، فاولئک هم الفائزون، یہ یخشا اللہ، یخشا من چونکہ جازمہ ہے اس لیے یخشا، اور یت تک یت تکی پر آ گیا لفظ من جازمہ، من جازمہ جو آیا تو بن حرف علت گر گیا، ہو گیا یت تک، یت تک ہے میں فہل کی صورت ہے، اور فہل کی صورت میں فال پڑھنا جائز ہوتا ہے، اس لیے تک ہے یہ فہل کو فال پڑھ دیا گیا۔ فاولئک الفائزون، واقسم باللہ جاد ایمان زجر، بڑی پکی قسمیں اٹھاتے ہیں جی، لائن مرتا ہوں، اگر تو حکم دے ان کو تو یہ ضرور نکلیں گے، یعنی جہاد کے لیے جائیں گے۔ قل لا تقسموا، قسمیں نہ اٹھاؤ، طاعتم معروفا، طاعتم وہ تمہاری اطاعت مشہور ہے، جانتے ہیں تم واقعتاً بڑی اطاعت کرنے والے ہو، اس لیے قسمیں نہ اٹھاؤ۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، فان تولوا فانما علیہ ما حمل، ان پہ ہوگا وہ جو بوجھ اٹھایا گیا، وعلیکم ما حملتم، وان تطیعوا، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، تہتدوا، وما للرسول الا البلاغ المبین، وعد اللہ الذین آمنوا، بشارت، وعدہ کیا اللہ نے، الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ بعض مفسرین نے اس کا شان نزول لکھا ہے کہ بعض صحابہ کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ جی اس طرح جو پریشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں، پریشانیوں میں ہی ساری عمر ہماری گزر جائے گی، یا زندگی میں کوئی آرام اور سکون بھی ہمیں بھی نصیب ہوگا؟ جب بعض صحابہ کرام کی زبان سے یہ لفظ نکلا تو اللہ پاک نے ان کو تسلی دینے کے لیے یہ بشارت نازل کی، وعد اللہ الذین آمنوا، وعد اللہ، اس لیے اللہ پاک اسے پکا کرنے کے لیے لفظ وعد سے تعبیر کرتے ہیں، میرا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ وعدہ ہے کس سے؟ الذین آمنوا، مومنوں سے وعدہ ہے، منکم وعملوا الصالحات، تم سے جو مومن ہیں، وعملوا الصالحات، اور ایمان لانے والے، وعدہ ہے ایمان اور اعمال صالحہ والوں کے ساتھ، جن کے اندر ایمان بھی موجود ہوگا اور اعمال صالحہ بھی موجود ہوں گے۔ یہ سورت نور اتری ہے 5ویں ہجری میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے تھے، 5واں سال تھا ہجرت کا، 5واں سال، اس سال کے اندر یہ سورت نور اتری ہے، اس وقت اللہ پاک نے یہ آیت اتاری۔ یہ منکم، مفسرین لکھتے ہیں کہ لفظ چونکہ آیا منکم، جو اس وقت مسلمان موجود تھے، آمنو تھے، عملو، اور سمجھے آمنو تھے جو اس وقت موجود تھے ایمان والے، یہ وعدہ ان کے ساتھ ہے، یہ وعدہ جو اس وقت آمنو تھے عملو میں نہیں آئے تھے ان کے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہے. اس آیت کو کہا جاتا ہے آیت استخلاف، خلافت والی آیت، اور اس میں جو خلافت کا اللہ نے وعدہ کیا اس کو کہتے ہیں خلافت موعودہ، وعدہ سے موعودہ. یہ اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے کہ میں تمہیں زمین کے اندر خلیفہ بناؤں گا، زمین کے اندر خلیفہ. یہ وعدہ الذین آمنوا ایمان والوں سے ہے، ایمان، اور یہ ایک آدمی سے نہیں ہے، جمع کا لفظ ہے، تین یا تین سے زیادہ، تین یا تین سے. اس لیے کوئی آدمی یہ کہے وعدہ ہے صرف حضرت علی سے، یہ بات نہیں، حضرت علی سے صرف وعدہ نہیں، وعدہ تمام ایمان والوں سے، سمجھے، الذین آمنوا. اب وعدہ ہے جی، کیا وعدہ ہے؟ تمہیں خلیفہ بناؤں گا. پھر اللہ نے خلیفہ بنایا، پھر اللہ نے خلیفہ، پہلے حضرت ابو بکر کو، پھر حضرت عمر کو، پھر حضرت عثمان کو، پھر حضرت علی کو. یہ آمنو جو ایمان لا چکے تھے ان میں سے جو خلیفے بنے ہیں یہ چار بنے ہیں، ان میں سے جو خلیفے بنے ہیں وہ چار. اب اللہ کا وعدہ تھا ایمان والوں سے، وہ وعدہ پورا ہوا ان چار پر، تو یہ آیت بتاتی ہے یہ چاروں مومن، اور سمجھے یہ چاروں. اس لیے کوئی آدمی اگر کہے جی حضرت علی تو مومن ہے اور باقی مومن نہیں ہے تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ چاروں کے چاروں کیا ہیں؟ مومن ہیں. یہ وعدہ اللہ پاک نے پورا کیا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ، یہ خلافت اس طرح ہوگی جس طرح پہلے نبیوں کی خلافت تھی، یہ خلافت علی منہاج النبوت. اس خلافت کو پھر کیا کہتے ہیں؟ خلافت علی منہاج النبوت، نبوت کے طرز پر، نبوت کے طریقے کے مطابق یہ خلافت ہے. پہلے نبی جاتے تھے پیچھے دوسرا خلیفہ آتا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے خود کہ جانے والا بھی نبی، آنے والا بھی نبی، پھر وہ گیا پھر آنے والا بھی نبی. خلیفہ بھی ہوتا تھا بعد میں آنے والا، اور وہ نبی بھی ہوتا تھا. رسول پاک نے فرمایا میری بھی خلافت اسی طرح ہوگی، لیکن میرے بعد خلیفہ تو ہوگا نبی نہیں ہوگا، میرے بعد خلیفہ تو ہوگا نبی نہیں ہوگا. کم استخلف الذین من قبلہم، اچھا جی میرے بعد اب خلیفہ تو ہوگا لیکن نبی نہیں ہوگا. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کما، اس کم استخلفہ کی خود وضاحت فرما دی. اب پہلے جو خلافت ہوتی تھی خلیفہ بھی ہوتا تھا نبی بھی، اب رسول پاک کی خلافت، خلیفہ تو ہوگا لیکن نبی نہیں ہوگا. لیکن یہ خلافت ہوگی اس طرح جس طرح پہلے نبیوں کی ہوتی تھی. اب جس طرح پہلے نبی کا کوئی خلیفہ ہو اس پر اعتراض اور تنقید کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ نبی بھی ہوتا تھا، وہ خلیفہ ہوتا تھا اور وہ نبی بھی ہوتا تھا. اب آیت کہتی ہے نبی پاک کی خلافت بھی اسی طرح جس طرح پہلے نبیوں کے خلیفوں پر تنقید کرنا غلط، رسول پاک کے خلیفوں پر بھی تنقید کرنا غلط. جس طرح پہلے نبیوں کے خلیفے سارے ہوتے تھے برحق، رسول پاک کے جو خلیفے ہوں گے وہ بھی کیا ہوں گے؟ برحق. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، یہ دوسرا وعدہ. اللہ پاک ان صحابہ کے دنوں زمانے میں دین کو مضبوط کرے گا، دین کو، یہ نہیں ہے کہ دین اٹھ جائے گا، دین کو مضبوط کرے گا، اور دین ان کا وہ ہوگا جو اللہ ان کے لیے پسند کرے گا. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یہ تیسرا وعدہ، اللہ ان کے خوف کو تبدیل کر کے امن دے گا، خوف کو تبدیل کر کے. اس آیت کریمہ سے، اس حصے سے مفسرین نکالتے ہیں کہ یہ بشارت جو ہے یہ صرف مہاجرین کے لیے ہے، صرف مہاجرین کے لیے، کیوں؟ مہاجرین کو خوف تھا، اور خوف سے مراد یہ نہیں کافروں والا خوف ہے، یہ کافروں والا خوف اللہ تبدیل کر کے امن دے دے گا، وہ کافروں کا ڈر خطرہ بالکل ختم ہو جائے گا، یہ مہاجرین کے لیے آیت ہے، مہاجرین میں سے جو خلیفے بنیں گے یہ ان کے لیے یہ اعلان ہے اللہ پاک کا، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ خلیفے توحید کے قائل ہوں گے، شرک کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ما باعوا النار لبئس المصیر، یہ یا ایھا الذین سے دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، چائے آ چکی ہے، چائے پی لو۔